มีเวลาเหลืออยู่ไม่มากนักนะครับผมมีนิทานเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังนิดหน่อยที่ว่ามันเป็นเรื่องนิทานชาดกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึงเรื่องทำนองนี้นะครับจะเล่าสั้นๆมีสุนัขจิ้งจอกพระเจ้าท่านเล่าถึงเรื่องสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่ฝั่งน้ำใกล้ป่าแห่งหนึ่งครั้งนั้นก็มีช้างแก่ตัวหนึ่งนะครับล้มตายลงที่ฝั่งแม่น้ำสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ก็มากินแล้วก็พบซากช้างนั้นดีใจนี่คือเจือชิ้นใหญ่ชิ้นโอชะของเรามันก็กัดที่งวงก็รู้สึกว่าเหมือนกับเท่ากับที่งวงไทยจึงรู้ว่าตรงนี้ไม่ควรกินแล้วก็ไปกัดที่งารู้สึกเหมือนกับกัดเสาจึงรู้ว่าตรงนี้ก็ไม่ควรกินกัดตรงนั้นแต่กัดตรงนี้เรื่อยไปก็รู้สึกว่าไม่ควรกินไม่ควรกินจนกระทั่งไปถึงเวชมรรคคือทวารหนักของช้างนะครับก็รู้สึกว่านุ่มดีน่ากินจึงตกลงใจกัดเนื้อที่ทวารนั้นจนเป็นโพรงแล้วก็เข้าไปในท้องเข้าไปในลำไส้ปอดลำไส้มันกัดกินตับหัวใจลำไส้แล้วก็ปอดเป็นต้นนะครับทีนี้เวลากระหายน้ำมันก็ดื่มเลือดของช้างตรงนี้ผมก็เองก็สงสัยนะครับว่าช้างตายนี่ไม่รับตายมานานเท่าไหร่ว่าตายแล้วมันจะมีเลือดให้ดื่มหรือยังไรนี่ก็ลองพิจารณาดูนะครับนี่เมื่อต้องการจะนอนมันก็นอนในท้องช้างนั่นแหละสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ก็คิดว่าซากช้างเนี่ยเป็นเหมือนกับเรือนของเราเป็นที่อยู่สบายเมื่ออยากกินอาหารก็มีเนื้ออย่างเพียงพอเราจะไม่ไปที่อื่นเราจะอาศัยกินอยู่ที่นี่แหละบังเอิญถึงฤดูแล้งนะครับฤดูแล้งมาถึงซากช้างก็หดตัวเหี่ยวแห้งลงเพราะว่าแดดบ้างลมบ้างช่องทวารที่สุนัขจิ้งจอกเข้าไปก็ปิดลงภายในท้องช้างก็มืดมิดเนื้อช้างก็เหี่ยวแห้งลงเลือดก็แห้งไปด้วยสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นก็ไม่มีทางออกเกิดความกลัวเป็นกำลังจึงโคลนซานไปกัดทางโน้นทางนี้หาทางออกวุ่นวายไปหมดทุกข์หนักลงมาสองสามวันครับเกิดฝนตกใจซากนั้นก็ชุ่มไปด้วยน้ำฝนจึงพองขึ้นก็มีสันฐานปกติครับเวชมรรคคือทวารหนักของช้างนี่เขาเปิดออกสุนัขจิ้งจอกเห็นช่องนั้นคิดอย่างดีใจคิดด้วยความดีใจว่าคราวนี้เรามีทางรอดแล้วมีทางออกแล้วถอยหลังไปจนบรรท้ายของมันเนี่ยครับไปจนถึงหัวช้างไปจนเอาหัวช้างข้างในแล้วก็วิ่งปลาดไปเอาหัวชนเวชมรรคของช้างออกไปได้ขนของมันหลุดไปหมดเลยครับถลอกติดอยู่กับเวชมรรคของช้างสุนัขจิ้งจอกมองดูสรีระมองดูตัวเองแล้วก็เกิดความสะดุ้งหวาดหวั่นเพราะเห็นกายของมันที่ไม่มีขน วิ่งไปหน่อยหนึ่งแล้วก็นั่งลงก็รำพึงว่าความทุกข์เกิดแก่เราครั้งนี้ไม่ใช่เพราะสิ่งอื่นแต่เป็นเพราะความโลภของเรานั่นเองความโลภของเราเองความโลภในโลภในการกินก็ถือเป็นความโลภเหมือนกันนะเราจะไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของความโลภอีกต่อไปนี่มันโลภในการกินขึ้นชื่อว่าซากช้างจะไม่ยอมเข้าไปอีกเลยเป็นอันขาดสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นก็หนีไปทันทีหนีไปจากที่นั่นทันทีไม่เคยเลี้ยวดูซากช้างใดๆอีกเลยแล้วก็ไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของความโลภอีกเพราะเข็ดลาบต่อความทรมานที่มีความโลภเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้น เรื่องนี้กับเรื่องข้อความต่างๆดังที่กล่าวมานี้ที่พระเจ้าท่านตรัสเล่าภิกษุทั้งหลายที่ไม่สำรวมนะครับในเรื่องนี้ก็แจ่มแจ้งอยู่แล้วนะครับโดยธรรมดาก็จะแจ่มแจ้งจากเนื้อเรื่องนิทานเนี่ยทีนี้จะขอเพิ่มเติมอีกเพียงเล็กน้อยว่าผู้เป็นบัณฑิตเนี่ยครับเมื่อได้รับบทเรียนที่ดีสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะจำได้ตลอดไปคือว่า ไม่ทำความผิดในเรื่องเดียวกันนี่เป็นซ้ำสองแต่ว่าคนผ่านเนี่ยแม้จะได้รับบทเรียนครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่หลับจำใครๆมาเร็วแม้จะถูกแทงด้วยประตักจนเลือดไหลครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยังทำผิดซ้ำๆอยู่นั่นเอง แต่บัณฑิตเหมือนมาดีเพียงแต่สารถียกประตักขึ้นได้เห็นเงาประตักก็เรียนรู้ได้ว่าสารถีจะให้ตนทำอะไรบางคนนะครับเห็นผู้อื่นมีความทุกข์ก็เฉยๆไม่รู้สึกอะไรต่อเมื่อตัวเองมีความทุกข์นั่นแหละจึงหวาดหวั่นพรั่นพรึงต่อทุกข์บางคนพอเห็นคนอื่นมีทุกข์แม้ความทุกข์นั้นยังมาไม่ถึงตัวก็หวาดเสียวสะดุ้งต่อความทุกข์หาทางที่จะพ้นจากความทุกข์ความจริงในชีวิตของคนเรานะครับความสุขมีเพียงเล็กน้อยมีหนำซ้ำสุขที่เล็กน้อยนั้นยังเจือจะด้วยทุกข์ซะอีก เรียกว่าเป็นสุขล่อทุกข์คือเอาสุขมาล่อเล็กน้อยเพื่อให้ติดสุขนั้นแล้วก็พบกับความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่คล้ายๆปลาหลงเหยื่อที่พรานเบ็ดเกี่ยวเอาไว้ที่ปลายเบ็ดแล้วก็ติดเบ็ดความโลภเป็นปัจจัยสำคัญแห่งความทุกข์ที่ยืดเยื้อความโลภนอกจากความโลภในอาหารในปัจจัย4แล้วก็ยังมีความโลภในเรื่องลาภสักการะโลภในชื่อเสียงในเกียรติยศโลภในความมีความเป็นเมื่อมีความโลภมีความดิ้นเพื่อให้ได้มาที่สิ่งที่ตัวอยากให้เป็นให้เป็นไปให้มีก็ไปติดร่างแห่ของความทุกข์ซึ่งมีความโลภนั่นเองครับเป็นเป้าหมายเอาไว้ข้างหน้าเพราะนั้นผู้ที่ต้องการที่จะลดทุกข์หรือต้องการจะพ้นทุกข์ก็ต้องพยายามลดความโลภลงในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องกามคุณในลาภยศชื่อเสียง เป็นอยู่ด้วยความสงบพอใจในความสงบก็จะหาความสุขสงบได้ง่ายกว่าแล้วก็ดีกว่าประณีตกว่าทั้งเยอะ อันนี้เป็นเรื่องนิทานชาดกนะครับที่พระเจ้าท่านตรัสลาภิกษุทั้งหลายที่ปรารภเรื่องภิกษุขาดความสำรวมมีความจึบในกามในพยาบาทในความเบียดเบียนแล้วก็ทรงเตือนภิกษุเหล่านั้นแล้วก็ตรัสเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอันนี้ผมพูดถึงเรื่องอาสวะนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องกามาสวะคืออาสวะคือกามที่เป็นที่ติดที่ผูกพันของบุคคลและของสัตว์ทั้งหลายเวลาเลี้ยวดูเวลาก็รู้สึกว่าเวลาจะเหลืออยู่นิดเดียวครับแต่ว่าไม่สามารถจะพูดเรื่องที่สองเรื่องต่อไปได้คือทิฏฐาสวะเพราะนั้นก็ผมก็สำหรับการบรรยายในเรื่องการวิเคราะห์ธรรมในวันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้นะครับขอความสุขความเจริญความสวัสดีพึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เป็นวันอังคารครั้งหนึ่งนะครับที่ผมได้มาพบกับท่านผู้ฟังทั้งหลายในรายการวิเคราะห์ธรรมจากเสียงธรรมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตอนนี้กำลังพูดเรื่องคาถาวัตถุอยู่นะครับแล้วก็พูดมาได้ถึงข้อที่3คือปวิเวกคาถาคาถาที่มีเกี่ยวกับเรื่องความวิเวกความสงัดก็ได้พูดมาในวันก่อนแล้วนะครับวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องทิฏฐินะครับความวิเวกมันสงัดจากมิจฉาทิฏฐิวิเวกที่กล่าวถึงในที่นี้คือสงัดจากมิจฉาทิฏฐิแล้วก็สมาทานอยู่ในสัมมาทิฏฐิเรื่องทิฏฐินี้ตามตัวก็แปลว่าความเห็นนะครับก็เป็นเพียงความเห็นแต่ถ้าจะให้เป็นดีหรือชั่วก็เติมคำว่าสัมมาหรือมิจฉาเข้ามาแต่ในที่นี้พระพุทธองค์ทรงหมายถึง ให้ละเว้นจากมิจฉาทิฏฐิให้สมาทานอยู่ในสัมมาทิฏฐิมนุษย์เรานี้ครับนอกจากที่จะตกอยู่ในบ่วงกามที่รับตรึงสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้วยังจะมีบ่วงหรืออาสวะอื่นๆอยู่อีกหลายอย่างนะครับเช่นว่าในที่นี้ก็คือทิฏฐิคือทัศนะหรือความเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความเห็นผิดนะครับโดยปกติมนุษย์เราเนี่ยนะครับจะมีความเห็นหรือความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งประจำตัวแล้วก็ถือเป็นธงของตนนะครับเขาก็ปักใจว่าความเห็นหรือความเชื่อของเขาเนี่ยมีความจริงทีนี้เมื่อต่างคนต่างก็ปักใจเช่นนั้นก็ต่างก็จะยืนยันความเห็นของตนว่าถูกต้องเมื่อยืนยันความเห็นของตนว่าถูกต้องก็จะมีการทุ่มเถียงกันโดยไม่ได้พิสูจน์ความจริงนะครับว่าความเห็นของตนตรงกับความเป็นจริงหรือไม่อันที่จริงนะครับคนเราเนี่ยถ้ายังไม่มีญาณทัศนะที่ถูกต้องของแท้คือว่ายังไม่มีความรู้ยังไม่มีความรู้ความเห็นที่แน่นอนด้วยตนเองแล้วความรู้ของเราที่ได้มาจากความเชื่อและเหตุผลแวดล้อมแนวตรรกะหรือที่เรียกว่า reasoning นะฮะเราก็ไม่ควรที่จะยึดมั่นถือมั่นในความเห็นมากเกินไปนะครับควรถือไว้แต่เพียงหลวมๆที่ถือไว้เพียงหลวมๆนี้เพื่ออะไรครับก็เพื่อว่าจะได้เปิดใจให้กว้างเพื่อจะได้รับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยคือไม่ควรจะยึดถือใดไว้อย่างมากเกินไปหรือหนาแน่นเกินไปหรือแน่นเกินไปที่เรียกในภาษาธรรมะว่าสัจจาภินิเวศสัจจาภินิเวศนะครับสัจจาภินิเวศนี่ก็คือว่ายึดมั่นด้วยอุปาทานคือว่าอย่างที่เคยถือกันมาอย่างไรก็ถือกันไปอย่างนั้นถือกันไปอย่างนั้นถือกันมาอย่างไรก็ถือกันไปอย่างนั้นโดยไม่ได้ทดสอบไม่ได้สอบสวนไม่ได้ทดสอบใหม่ว่าตอนนี้ความจริงได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างไรแต่คนส่วนมากก็มักจะถืออย่างที่เคยถือกันมาถ้าผิดก็ผิดกันต่อไปถ้าถูกก็โชคดีไปทีนี้ถ้าถือไว้อย่างสมาทานพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ถือไว้อย่างสมาทานคือว่าให้ถือไว้เพราะมีปัญญามีปัญญาเห็นเหตุผลแจ่มกระจ่างแล้วก็จะเป็นแบบสัจจานุรักษ์คือว่ารักษาไว้เฉพาะส่วนที่เป็นจริงรักษาไว้ในส่วนที่เป็นจริง เวลานี้ตอนนี้กำลังอยู่ในเทศกาลสงกรานต์นะครับก็ถ้าเผื่อท่านเปิดวิทยุฟังท่านก็จะได้ยินเรื่องสงกรานต์กันแทบจะทุกรายการทุกสถานีแทบจะทุกสถานีแล้วเรื่องที่เขาเล่ากันเป็นตำนานสงกรานต์ก็คือเรื่องธรรมบาลกุมารเรื่องเท้ามหาพรหม เรื่องเศรษฐีที่ไปขอลูกจากต้นไทรเรื่องนางสงกรานต์ถืออะไรนอนมาบนอะไรต่างๆเนี่ยนิทานเรื่องนี้ครับเป็นนิทานของฮินดูที่เขาเล่ากันไว้ตามประเพณีนิยมของฮินดูทีนี้เราซึ่งเป็นชาวพุทธเนี่ยได้เคยทดสอบนะครับว่าเรื่องนี้เป็นความจริงแค่ไหนอย่างไรควรจะการขึ้นปีใหม่แต่โบราณของเราแล้วก็ ให้มีการรดน้ำผู้ใหญ่เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีแล้วก็ความอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรต่างๆเหล่านี้ครับซึ่งเป็นคุณธรรมที่ดีงามแต่ที่นี่ตำนานสงกรานต์ที่เล่ากันมาตั้งแต่โบราณนั้นแล้วก็มาถึงเรื่องของนางสงกรานต์มาถึงเรื่องเท้ามหาพรหมถูกตัดศีรษะแล้วก็ถ้าโยนลงในทะเลน้ำก็จะแห้งโยนขึ้นไปบนอากาศฝนก็จะไม่ตกนางสงกรานต์ลูกสาวก็เลยต้องถือเศียรของพ่อเอาไว้นี่ตกเรียนเขาพระสุเมรุอันนี้จะคงไว้อย่างนี้ต่อไปหรือว่าจะตัดออกได้ลองนึกดูลองคิดดูอันนี้เป็นเรื่องที่ถือกันมาแต่โบราณเราถือแบบอะไรลองคิดดูก็ได้นะครับผมเสนอเอาไว้เพื่อคิดดูว่าเป็นความเห็นอันหนึ่งมันเป็นสัจจาภิเวทหรือว่าเป็นสัจจานุรักษ์ถ้าเป็นสัจจาภิเวทก็คือว่ายึดถือไว้ตามที่เคยถือกันมาถือกันมาอย่างไรก็ถือขึ้นไปอย่างนั้นต่อไปไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ต้องคิดอะไรแต่ถ้าถือแบบสมาทานถือแบบสัจจานุรักษ์คือรักษาไว้เฉพาะสิ่งที่เป็นจริงแบบที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นนะพระเจ้าท่านปฏิเสธสัจจาภิเวทนะแล้วก็ส่งเสริมสัจจานุรักษ์จริงๆให้รักษาไว้เฉพาะสิ่งที่เป็นจริงอย่างนักวิทยาศาสตร์เนี่ยครับนักวิทยาศาสตร์นี่เราจะเป็นสัจจานุรักษ์ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ถูกทิ้งไปเรื่องแล้วเรื่องราวทฤษฎีแล้วทฤษฎีเล่าตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันเมื่อเขาค้นพบใหม่ว่าอันนี้ถูกกว่าอันนี้ดีกว่าที่เราเคยเชื่อถือกันมาแต่โบราณนั้นไม่ถูกซะแล้วอย่างนี้เขาก็ทิ้งทฤษฎีเก่าแล้วก็มาถือทฤษฎีใหม่ซึ่งคิดว่าถูกกว่าอันนี้เป็นสัจจานุรักษ์เป็นแบบวิทยาศาสตร์ทีนี้ถ้าถืออีกแบบหนึ่งก็ถือกันต่อไปก็ถือพอหลายๆอย่างก็เอาไม่รู้อะไรเป็นอะไรก็รุงรังไปหมดเลย อย่างที่ผมเคยเล่าให้ไอ้ฟังบ่อยๆในหลายๆแห่งที่เวลาออกอากาศบ้างเวลาสอนหนังสือบ้างเป็นเรื่องที่ชายสองคนออกไปทำมาหากินก็คนหนึ่งก็ไปเจอปอก็ออกปอไปคนหนึ่งเอาไปเจอเหล็กเอาเหล็กแบกเหล็กไปด้วยไปเจอเงินก็แบกเงินไปด้วยเอาทองไปเจอทองก็แบกทองไปด้วยคือเอาไปหมดทุกอย่างแบกไปหมดทุกอย่างรุงรังไปหมดเลยแล้วของที่ดีที่สุดคือทองนั้นก็ได้ไปไม่เท่าไหร่พอกลับไปถึงบ้านก็ได้มานิดเดียวแต่อีกคนหนึ่งขึ้นไปด้วยกันนี่เขาเจอของดีกว่า เจอของดีกว่ามีคุณค่าดีกว่านะเขาทิ้งของเก่าเจอเชือกปอก็เอาไปก่อนเจอเหล็กมันดีกว่าปอก็ทิ้งเหล็กนะทิ้งปอไปเจอเงินก็ทิ้งเหล็กเอาเงินไปเจอทองก็เอาทองในเต็มที่เลยทองมันเยอะครับเอาเต็มกำลังเลยอย่างอื่นทิ้งหมดเพราะว่ามีคุณค่าดีกว่าท่านลองคิดดูว่าอย่างไหนจะดีกว่าในสองคนนี้อีกคนหนึ่งคิดว่าถือมานานแล้วทิ้งก็จะได้ไปถือต่อไปอีกคนหนึ่งก็พิจารณาถึงคุณค่าว่าอะไรมีคุณค่าสูงที่สุดดีที่สุดก็ถือเอาสิ่งนั้นคนไหนฉลาดกว่าคนไหนดีกว่าเพราะฉะนั้นก็เรื่องทิฏฐิหรือความเห็นนี่เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคนมีทิฏฐิอย่างไรมีความเห็นอย่างไรก็ดำเนินชีวิตไปตามนั้นนะครับไปตามความเห็นของเขานั่นแหละมันเป็นทัศนะเป็นทฤษฎีนะฮะทฤษฎีภาษาบาลีใช้คำว่าทิฏฐิภาษาสันสกฤตก็ใช้คำว่าทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีนั่นก็เพียงแต่ว่าเป็นความเห็นอย่างหนึ่งทีนี้ถ้าจะมีผู้สงสัยว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีศรัทธามั่นในพระรัตนตรัยในเรื่องกรรมแล้วก็ผลของกรรมในเรื่องกรรมและผลของกรรมอย่างนั้นใช่หรือไม่ทีนี้ แต่ถ้าคนที่ปักใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าศรัทธาจะเป็นการไม่ถูกต้องหรือศรัทธามั่นลงไปในสิ่งนั้นจะไม่ถูกต้องหรือข้อนี้ขอตอบที่นี้นะครับศรัทธาที่ทางพุทธศาสนาต้องการเนี่ยครับก็ต้องเป็นศรัทธาที่ตรงด้วยปัญญาแล้วจะไม่ใช่ความเชื่องมงายอย่างที่ศาสนาบางศาสนาหรือลัทธิบางลัทธิสอนให้เชื่อศรัทธาในพุทธศาสนาไม่ควรจะเป็นสิ่งที่เรียกในภาษาอังกฤษว่าเฟสหรือบิลลีฟในภาษาอังกฤษนะครับไม่ควรจะเป็นอยู่ในลักษณะเพียงเท่านั้นแต่ก็น่าจะเป็นในลักษณะที่เป็นคอนฟิเดนซ์คอนฟิเดนซ์ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าคือว่ามั่นใจเชื่อมั่นในตนเองเกิดมาจากสิ่งที่เรียกว่าลักษณะที่เรียกว่าคอนวิคชั่นคือได้ทดสอบที่สูงมาพอแล้วเพื่อต้องการจะทดสอบที่สูงเมื่อใดก็ได้และผลก็จะออกมาเป็นเช่นเดียวกันออกมาเป็นเช่นเดียวกันเรื่องเฟซเนี่ยครับเชื่อโดยไม่ต้องพิสูจน์เชื่อโดยไม่ต้องพิสูจน์เชื่อกันมาอย่างไรก็เชื่อกันไปอย่างนั้นไม่ต้องพิสูจน์ก็ได้คราวนี้เชื่อโดยไม่ต้องตั้งคำถามทีนี้ส่วนเชื่อแบบบิลีฟเนี่ยก็เป็นแต่เพียงความรู้สึกว่าน่าจะเป็นจริงหรือไม่จริงเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นคอนฟิเดนซ์ก็เป็นความมั่นใจเป็นความมั่นใจแบบที่ไม่ต้องมีผู้อื่นเป็นปัจจัยหรือไม่ต้องเชื่อผู้อื่นที่ท่านกล่าวในภาษาทางศาสนาว่าอัปปะปัจจโยสัตถุสาสนิคือว่าไม่ต้องมีผู้อื่นเป็นปัจจัยในคำสอนของพระศาสดาเพราะว่าได้รู้เองได้เห็นเองแจ้งด้วยตนเองแล้วศรัทธาเช่นนี้ครับเป็นสิ่งที่มั่นคงไม่คลอนแคลนเพราะว่าได้เห็นเองแล้วตัวอย่างที่ยกให้ฟังบ่อยๆนะครับก็คือว่าถ้าใครสักคนหนึ่งเอาของใส่ถุงไว้แล้วบอกเราว่าในถุงนั้นมีเพชรหรือทองขอให้เรารักษาไว้มันจะเป็นประโยชน์แก่เราในภายหน้าทีนี้ถ้าเราเชื่อแล้วก็รักษามันไว้ด้วยชีวิตก็แปลว่าเราเชื่อบุคคลผู้บอกเชื่อบุคคลผู้บอกนั้นเราไว้ใจว่าเขาจะไม่หลอกเราแต่ทีนี้น่าจะมีบางคราวที่เราลังเลสงสัยนะครับว่าจะมีเพชรหรือมีทองอยู่จริงหรือเปล่าเราไม่ค่อยมั่นใจนะนี่คือลักษณะของศรัทธาที่ปราศจากปัญญาหรือญาณถ้ามีใครมายืนยันกับเราว่าเขาเห็นว่าตอนที่ใส่ถุงให้นั้นไม่ใช่เพชรไม่ใช่ทองเป็นก้อนกรวดเป็นก้อนดินอย่างนั้นเราอาจจะลังเลและอาจจะเชื่อคนที่มาบอกใหม่ทีหลังก็ได้แต่ว่าถ้าเราเปิดถุงลองดูออกดูเปิดถุงออกดูแล้วได้เห็นด้วยตาของตัวเองแล้วว่าในถุงนั้นมีเพชรมีทองแน่ๆเลยเพราะได้เห็นด้วยตาของตัวเองแล้วเราก็จะมั่นใจใช่ไหมครับเราจะมั่นใจความเชื่อของเรานี่จะมั่นคงเพราะได้เห็นเองนี่คือศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาหรือประกอบด้วยญาณเป็นญาณสัมปยุตสัมปยุตด้วยญาณด้วยความรู้ทีนี้มีตัวอย่างหนึ่งที่พอมองเห็นได้คือภาชนะที่คว่ำอยู่มีของอยู่ใต้ภาชนะนั้นเรามองไม่เห็นว่าเป็นอะไรถ้าเจ้าของเขาบอกเราเชื่อตามผู้บอกแต่ไม่ค่อยมั่นใจนะแต่ถ้าเราหงายภาชนะนั้นขึ้นก็จะเห็นว่ามันเป็นอะไรเราไม่จำเป็นต้องเชื่อผู้บอกอีกก็ได้เราเชื่อตาของเราเองได้แล้วนี่คือความเชื่อที่ประกอบด้วยความรู้พระพุทธเจ้าทรงประสงค์ให้เป็นเช่นนี้ครับให้เป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ครับเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมจบลงผู้ฟังมักจะพอใจแล้วก็กล่าวชมเชยว่าแจ่มแจ้งจริง พระเจ้าข้าเต็มแจ้งจริงเหมือนหงายของที่คว่ำเหมือนเปิดของที่ปิดเหมือนบอกทางให้แก่ผู้หลงทางเหมือนส่องไฟในที่มืดให้คนมีจักขุได้เห็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อเฉยๆที่เกี่ยวกับความเชื่อเฉยๆเนี่ยครับมันยังมีปัญหาเมื่อเรายังไม่เห็นแจ้งว่าอะไรเป็นอะไรนะพอเราได้เห็นเองแล้วความเชื่อก็ไม่มีปัญหาอีกต่อไปพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยครับเน้นไปที่สันทิฏฐิโกคือว่าให้เห็นเองและเห็นได้ในปัจจุบันเรียกให้มาดูได้เป็นเอหิปัตติโกมันเรามีเพชรมีทองอยู่ในมือแล้วก็แบมือออกนะเพชรก็จะลอยเด็ดอย่างที่ที่กล่าวแล้วเมื่อกี้เนี่ยฮะสองแสงแวววาวหุบวับเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องศรัทธาที่ปราศจากปัญญากับศรัทธาที่มีปัญญาความเห็นที่ประกอบด้วยปัญญากับความเห็นที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาจะมีลักษณะที่ผิดกันมากทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามที่จะส่งเสริมความเห็นที่มีปัญญาความเห็นหรือทิฏฐิหรือทฤษฎีหรืออะไรต่างๆที่ประกอบด้วยปัญญาให้มากขึ้นสังคมของเราก็ยังมีความเชื่ออะไรต่างๆที่เป็นสัจจาภินิเวศอยู่เป็นอันมากไม่ได้เป็นสัจจานุรักษ์มานะพยายามทุกคนให้เห็นชัดเจนด้วยตัวเองยกเว้นคนตาบอดนะครับคนตาบอดจะมองอะไรไม่เห็นแม้จะมีแสงสว่างเท่าไหร่ก็มองไม่เห็นต้องพยายามทำตาให้ดีด้วยตาดีแล้วก็มีแสงสว่างด้วยฉะนั้นบางคราวก็จะมีพวกกรามมาเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับพวกกรามพวกนี้เขาก็มีความเชื่อในคำพีพระเวทของเขาอะที่นำสืบๆกันมาอย่างมั่นคงเขาเชื่อกันอย่างมั่นคงคำพีพระเวทที่นำสืบๆกันมาข้อความที่ปรากฏในคำพีพระเวทนั้นเขาก็เชื่อว่าจริงอย่างไม่มีปัญหาไม่ตั้งปัญหาเขากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าคำพีพราหมณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งรับช่วงกันมาหลายชั่วอายุคนนั้นพวกพราหมณ์ถือว่าเป็นจริงโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วก็สรุปว่านี้เท่านั้นเป็นจริงอย่างอื่นที่ขัดแย้งกับความเห็นในคำพีนี้เป็นของเท็จทั้งหมดเคยถือแบบสัจจาภินิเวศนะครับทีท่าเมวะสัจจังโมกขมันยังมีเท่านั้นเป็นจริงอย่างอื่นเป็นเท็จทั้งหมดในเรื่องนี้พระโคดมมีความเห็นอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านจะถามว่าที่ยืนยันว่านี้เท่านั้นเป็นจริงอย่างอื่นเป็นเท็จทั้งหมดนั้นเป็นมีพราหมณ์คนใดคนหนึ่งที่อยู่ในที่นี้ที่อยู่ในที่นี้มีพราหมณ์คนใดคนหนึ่งบางแห่งที่พอจะกล่าวยืนยันได้ว่าตนได้เป็นผู้รู้เองพราหมณ์คนหนึ่งทูลตอบว่าไม่มีจะถามต่อไปว่าอาจารย์ของพราหมณ์อาจารย์ของอาจารย์และพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์คือนับถอยหลังไปสักเจ็ดชั่วคนเคยรู้เห็นด้วยตนเองบ้างหรือไม่พราหมณ์ก็ตอบว่าไม่มีเหมือนกันทั้งหมดล้วนเป็นความเชื่อที่เชื่อและถือสืบๆกันมาเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับคนตาบอดที่จูงมือเดินตามกันเป็นแถวๆกลางแถวเป็นอย่างไรปลายกลางแถวเป็นอย่างไรหัวแถวเป็นอย่างไรหางแถวก็เป็นอย่างนั้นล้วนแต่ไม่รู้ไม่เห็นทั้งสิ้นไม่มีใครรู้ไม่มีใครเคยรู้เคยเห็นทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าผู้ฉลาดต้องรักษาสัจจะหรือสัจจานุรักษีหรือสัจจานุรักษนาเนี่ยเป็นโซเทชันหรือโซเทชเตอร์นะฮะอัปเดตไม่ควรด่วนสรุปด้วยเหตุเพียงแต่เชื่อกันมาเท่านั้นไม่ควรจะสรุปความเห็นที่กล่าวแล้วนั้นด้วยเพียงแต่เชื่อกันมา ท่านั้นว่าสิ่งนี้เท่านั้นเป็นสิ่งอย่างหรือเป็นเท็จทั้งหมดเขาควรจะพูดเพียงว่านี่เป็นความเชื่อของเขาแล้วก็ไม่ควรจะพูดว่าสิ่งนี้เขาเชื่อแล้วก็ถ้าจะเป็นไปได้ก็ควรจะพูดเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาเชื่อเท่านั้นเป็นความจริงไม่ควรจะพูดว่าสิ่งที่เขาเชื่อเท่านั้นเป็นความจริงอย่างอื่นเป็นเท็จทั้งหมดเนี่ยครับถ้าเป็นไปได้ถ้าพอสิ่งที่ควรจะทำที่สุดก็ไม่ควรจะพูดว่าสิ่งที่เขาเชื่อเท่านั้นเป็นจริงอย่างเป็นเท็จทั้งหมดแต่ควรจะพูดเพียงว่านี่คือเป็นความเชื่อของเขาแต่จะจริงเท็จแค่ไหนยังไม่รู้ยังไม่ได้ทดสอบยังไม่ได้พิสูจน์ถ้าถามความเชื่อเขาก็เชื่ออย่างนี้แต่ไม่ใช่ไปปฏิเสธสิ่งอื่นไม่ต้องพูดถึงความเชื่อหรือความเห็นที่ผิดซึ่งควรจะสละละทิ้งไม่ควรจะยึดถือไว้นะครับแม้ความเห็นที่ถูกพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นเกิดไปนะครับจัดว่าภิกษุทั้งหลายเราแสดงธรรมเปรียบเหมือนเรือหรือแพสำหรับไว้ข้ามฝั่งไม่เพียงแต่อาจทำเท่านั้นที่ต้องละแม้ทำก็ต้องละเสียอันนี้อธิบายโดยย่อนะครับว่าคนใช้เรือหรือแพข้ามฝั่งเมื่อถึงฝั่งแล้วเขาจะทำอย่างไรถึงจะถูกต้องเขาควรจะแบกแพหรือเรือขึ้นไปด้วยไหมหรือควรจะจอดเรือหรือแพเอาไว้ที่ท่าน้ำแล้วก็ตัวเองก็เดินไปให้สบายหรือควรจะทำอย่างไรทางที่ถูกหรือทางที่ชอบหรือสิ่งที่ดีหรือผู้ปฏิบัติชอบในเรือหรือแพนั้นก็จอดเรือหรือแพเอาไว้ไม่ต้องแบกขึ้นไปด้วยเนี่ยครับเห็นจะไปถืออะไรให้ยึดมั่นเกินไปจนเป็นทิฏฐุปาทานคือความยึดมั่นในทิฏฐิเป็นอุปาทานอย่างหนึ่งในอุปาทานสี่ในพุทธศาสนาที่พระเจ้าท่านทรงสอนให้ถอนและให้ละกามุปาทานทิฏฐุปาทานความยึดมั่นในทิฏฐิบางคนนี่ไปยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งใครไปกระทบสิ่งนั้นเขาไม่ได้กระทบเขาก็เดือดร้อนดิ้นเลยนั่นก็อย่าไปยึดมั่นอะไรมากเกินไปไม่ถือไหว้ด้วยสัจจะพินิเวศแต่ถือไหว้ด้วยสมาทานถือด้วยเหตุผลด้วยความคิดที่ถูกต้องมีโยนิโสมนสิการท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรื่องนี้คงจะต้องต่อไปอีกนะครับเพราะว่ามีเรื่องที่จะต้องคุยกันมากเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แล้วก็จะต้องปฏิรูปสังคมของเราหรือความเห็นในสังคมของเราให้มากขึ้นมิฉะนั้นแล้วเราก็จะปรับปรุงสังคมไม่ได้ถ้าเราปรับความเห็นของคนไม่ได้ปรับสังคมไม่ได้เพราะว่าทิฏฐิของคนสังคมจะต้องเป็นไปตามทิฏฐิของคนนั่นแหละแต่วันนี้เวลาก็หมดเพียงเท่านี้ครับก็ความสุขความเจริญพึงมีแด่ท่านผู้ฟังท่านสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนะครับทุกวันอังคารนะครับเวลาหลังข่าว20:00 น.เสร็จๆนะครับผมวสินทร์อินทศระจะมาพบกับท่านผู้ฟังในรายการวิเคราะห์ธรรมนะครับเมื่อวันอังคารที่แล้วผมได้คุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องอาสวะ4นะครับมาถึงเรื่องทิฏฐาสวะอาสวะคือทิฏฐิหมายถึงความเห็นผิดนะครับทิฏฐิคือความเห็นผิดแล้วก็ได้คุยเรื่องนี้มาสัก2 ครั้งแล้วนะครับเมื่อคราวที่แล้วผมได้ไปหยุดอยู่ที่เรื่องว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้ยึดมั่นในทิฏฐิโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมิจฉาทิฏฐินะครับแต่ถ้าแม้จะเป็นสัมมาทิฏฐิก็ทรงสอนแม้จะเป็นสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นกุศลธรรมนะครับซึ่งจะรวมอยู่ในคำว่าธรรมแต่ที่นี้ ในระดับสูงเนี่ยครับก็ทรงสอนว่าไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นแม้ในธรรมดังที่ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราแสดงธรรมเปรียบเหมือนเรือหรือแพเพื่อข้ามฝั่งไม่เพียงแต่อาธรรมเท่านั้นที่ต้องละแม้ธรรมก็ต้องละเสียด้วยคือหมายความว่าผมได้อธิบายไว้นิดหน่อยว่าคนที่ข้ามเรือโดยเรือหรือโดยแพเนี่ยนะครับเมื่อถึงฝั่งแล้วการปฏิบัติโดยชอบต่อเรือหรือแพนั้นก็คือจอดเอาไว้ที่ฝั่งนั่นเองไม่ต้องแบกเรือหรือแพไปด้วยแพเป็นเครื่องมือเรือหรือแพเป็นพาหนะเป็นเครื่องมือสำหรับข้ามฝั่งเรื่องกุศลธรรมอาธรรมนั้นไม่ต้องพูดถึงซึ่งต้องละอยู่แล้วแต่ที่พูดถึงกุศลธรรมหรือบุญหรือความดีอะไรต่างๆนี้โดยในขั้นสามัญก็ท่านสอนให้บำเพ็ญให้กระทำไปก่อนเหมือนกับอาศัยเรือสำหรับข้ามฝั่งแต่ว่าในขั้นสุดท้ายในระดับสูงเนี่ยครับก็ท่านสอนให้ละทั้งธรรมและอาธรรมอย่าไม่ยึดมั่นในธรรมทั้งปวงนั่นเป็นการปฏิบัติชอบต่อธรรมเพราะว่าตามหลักพุทธศาสนาในระดับสูงนะครับพุทธสาวกจะต้องละเครื่องข้องทั้งปวงทั้งที่เป็นบุญและเป็นบาปดังพระพุทธภาษิตที่ว่า เรากล่าวเรียกบุคคลผู้ละเครื่องข้องทั้งสองเสียได้คือทั้งบุญและบาปโยธาปุญญัญจะปาปัญจะอุโภสังขังอุปัจจคาข้ามเครื่องข้องทั้งสองเสียได้คือทั้งบุญและบาปอโศกังวิรชังสุดทางธรรมหังภูมิพรามนังเรียกบุคคลผู้เช่นนั้นซึ่งเป็นผู้ไม่โศกแล้วก็ปราศจากทุลีเป็นผู้บริสุทธิ์ว่าเป็นผู้ประเสริฐหรือว่าทั้งดีทั้งชั่วก็หลุดพ้นไปเสียจากสิ่งที่เรียกว่าทั้งดีทั้งชั่วท่านใช้คำว่าสัพพทิวิปมุตโตมีตัวอย่างหนึ่งคือว่าคนกินยาจนหายโรคแล้วก็ควรจะละยานั้นเอาไว้หรือเก็บไว้ให้คนอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นต่อไปแต่ไม่ควรจะกินยานั้นต่อไปนี่คือการปฏิบัติที่ถูกต้องทีนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมจึงให้ละดีเสียด้วยให้ละชั่วนั้นไม่สงสัยแต่ว่าให้ละดีเสียด้วยมีคุณบทหรือสิ่งที่เรียกแทนพระอรหันต์อยู่ชื่อหนึ่งท่านเรียกว่าปุญญปาปะปะหีโนแปลว่าผู้ละได้แล้วทั้งบุญและบาปคือว่าความชั่วนี่มันเป็นสิ่งหยาบซึ่งคนจะต้องละมันความผลของมันปรากฏออกมาเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนความอะไรที่เปิดเผยมันเป็นความทุกข์ที่เปิดเผยแต่ที่นี่สำหรับความดีเนี่ยถ้าเผื่อไปติดในดีก็มันจะมีความทุกข์อีกแบบหนึ่งหรือว่าคนชั่วก็เป็นทุกข์อย่างคนชั่วความชั่วก็ให้ทุกข์แบบความชั่วทีนี้ความดีหรือคนดีก็จะให้ทุกข์แบบคนดีหรือให้ทุกข์แบบความดีความทุกข์มันพูดออกมาตรงๆแต่ว่าความสุขซึ่งมาจากความดีหรือมาจากอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็มีเล่ห์เหลี่ยมมันมีอะไรลับๆอยู่คนที่ไม่กำหนดให้ดีหรือว่าไม่ทำความเข้าใจให้ดีก็จะไม่เห็นโทษของสิ่งนั้นเพราะว่านิยมกันเสียว่ามันเป็นสิ่งที่ดีขอยกตัวอย่างให้ดูสักตัวอย่างหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเช่นว่าคนมีลูกสองคน มีลูกสองคนคนหนึ่งเป็นคนชั่วและคนหนึ่งเป็นคนดีท่านลองนึกดูนะครับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยคนหนึ่งเป็นคนดีคนชั่วก็ให้ความทุกข์แบบคนชั่วลูกที่ชั่วก็ให้ทุกข์แบบลูกที่ชั่วนี่ลูกที่ดีก็ให้ความชื่นใจอยู่บ้างพอสมควรนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีความทุกข์แบบคนดีคือให้ทุกข์แบบคนดีอยู่เช่นว่าให้ความผูกพันให้ความรู้สึกกังวลให้ความรู้สึกอะไรที่เป็นห่วงเป็นใยสมมติว่าเขาตายไปหรือมีอันเป็นอย่างไรไปพิการไป ลองนึกดูว่าพ่อแม่ที่มีลูกดีอย่างนั้นจะเศร้าโศกสักเพียงใดหรือว่าเขาไปเที่ยวไปจมน้ำตายไปเจออุบัติเหตุถูกรถชนหรือรถคว่ำแล้วก็ตายกันไปดีๆอย่างนั้นนะยิ่งดีมากเท่าไหร่พ่อแม่ก็ยิ่งมีความทุกข์ความโศกมากอันนี้ก็เรียกว่าให้ทุกแบบคนดีดีก็ให้ทุกแบบคนดีมันเป็นความทุกข์ที่ซ่อนเร้นค่อนข้างจะซ่อนเร้นคือไม่เปิดเผยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อไม่ใช้ปัญญาที่สุขุมก็จะไม่เห็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้มันเป็นความทุกข์ที่สุขุมความทุกข์ที่สุขุมก็ต้องใช้ปัญญาที่สุขุมจึงจะสามารถจะมองเห็นได้ถ้าเผื่อปัญญาหยาบๆก็มองไม่เห็นอันนี้ครับเป็นเหตุผลที่พระพุทธเจ้าท่านในที่สุดแล้วก็ให้ละทั้งดีและชั่วคือไม่ติดทั้งดีและชั่วแต่ว่าในเบื้องต้นก็ให้อาศัยดีไปก่อนคล้ายๆอาศัยเรือข้ามฝั่งอาศัยยาเพื่อหายโรคให้อาศัยไปก่อนถ้าเผื่อยังไม่ถึงฝั่งยังไม่หายโรคก็อย่าเพิ่งทิ้งยาอย่าเพิ่งทิ้งเรือเพราะว่ามีอันตรายเยอะถ้าเผื่อทิ้งเสียอย่างนี้ห วังว่าเรื่องนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะเข้าใจเพราะฉะนั้นบางทีท่านก็กล่าวว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่น่ารักล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่น่ารักอันนี้ต้องพูดกันในระดับสูงแล้วนะครับไม่ใช่พูดกันในระดับสามัญเพราะว่าธรรมะเนี่ยจะมีอยู่สองระดับคือระดับสามัญกับในระดับสูงถ้าเผื่อเราไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็จะเอามาตีกันเอาธรรมะระดับสามัญกับเอาธรรมะระดับสูงมาตีกันเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ถูกว่าตอนนี้เรากำลังพูดกันถึงเรื่องอะไรถ้าพูดกันในระดับสามัญก็ต้องพูดกันแบบสามัญแบบสมมติสัจจะแต่ถ้าในระดับปรมัตถสัจจะมันก็ต้องพูดกันถ้าพูดกันในระดับปรมัตถสัจจะก็ต้องตัดสินวินิจฉัยกันโดยหลักของปรมัตถสัจจะอย่างนี้นะครับเช่นว่าในระดับสมมตินี่เราก็พูดถึงคนนั้นคนนี้คนโน้นดีอย่างนั้นดีอย่างโน้นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีอะไรเราก็พูดกันไปนี่ในระดับหนึ่งในระดับจริยธรรมแต่พอไปถึงระดับปรมัตถ์แล้วก็ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราเขาก็มีแต่ธาตุมีแต่อายตนะมีแต่ขันธ์ห้าอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ตีกันเพราะว่าเราแยกออกได้ว่านี่คือระดับนี้แต่ถ้าเรากำลังพูดถึงใครสักคนหนึ่งอยู่สรรเสริญเขาอยู่แล้วก็มีใครสักคนมาพูดขึ้นว่าโอ้พูดไปทำไมมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราเขามีแต่บัญญัติอะไรอย่างนี้อย่างนั้นก็เรียกว่าพูดคนละระดับกันก็คงไม่รู้เรื่องกันจนได้นะครับ นี่คือเรื่องธรรมะระดับทิฏฐิหรือความเห็นในระดับสามัญกับระดับสูงเรื่องความเห็นเนี่ยนะครับหรือเป็นความเชื่อก็ตามนะครับก็ควรจะให้อยู่ในฐานะของความเห็นความเชื่อก็ไม่ควรยืนยันว่าเป็นความจริงควรแยกจากกันได้หมายความว่านอกจากความเห็นความเชื่อนั้นจะเกิดจากญาณทัศนะหรือประสบการณ์ตรง